Capitolul 9. Deasupra norilor. Neînfricații noștri călători nici nu simțiră cum s-a ridicat balonul în aer, atât de lin se desprinse el de pământ. Abia după un minut, când aruncară o privire peste marginea coșului, văzură jos mulțimea prietenilor care le făceau semne cu mâna și își aruncau în sus pălăriile. Răzbăteau până la ei strigăte de ura. Rămâneți cu bine! Începură să le strige drept răspuns, știe tot și prietenii săi. Își agitară și ei pălăriile. Zăpăcilă duse mâna spre cap să-și scoată șapca și abia atunci descoperi că n-o are. Stați puțin, fraților, începu el să strige. Opriți balonul. Mi-am uitat șapca acasă. Mereu îți uiți câte ceva, mormăi Don Dănel. Acum balonul nu mai poate fi oprit, spuse știe tot. El va zbura până când aerul dinăuntru se va răci și abia atunci se va lăsa în jos. Și eu ce mă fac fără șapcă? Întrebă supărat Zăpăcilă. Doar ți-ai găsit supat, căciula, spuse Gogoașă. De găsit am găsit-o, dar îmi era prea cald și am pus-o pe masă, iar după aceea, în ultimul moment, am uitat să o iau. Întotdeauna uiți câte ceva în ultimul moment, spuse Don Dănel. Ia priviți, fraților, începu să strige habar n-am. Căsuța noastră a rămas jos, izbucniră în râs cu toții, dar Don Dănel zise. Dar tu ce credeai, că și căsuța va zbura cu noi? Nu, credeam deloc așa ceva, se supără habar n-am. Pur și simplu am văzut acolo căsuța noastră și v-am spus și vouă. Până adineauri locuiam în căsuță, iar acum zburăm cu balonul. De zburat zburăm, bombăni Don Dănel. Cine știe unde o mai ajunge zburând așa? Tu, Don Dănel, mereu bombănești, îi răspunse habar n-am. Din cauza ta n-avem tihnă nici în balon. N-ai decât să cobor dacă nu-ți place. Unde să cobor? Gata, ajunge, se răsti știe tot la certăreți. Ce-i cu sfada asta în balon? Balonul se ridică și mai sus și întregul oraș al florilor se vedea ca în palmă. Casele păreau mici mititele, cât despre pitici nu se mai zăreau deloc. Balonul fu mânat de vânt și în curând orașul rămase departe, în urmă. Știe tot, scoase busola din buzunar și începu să stabilească direcția în care plutea balonul. Busola era un fel de cutiuță metalică cu o săgeată magnetică. Săgeata magnetică indică întotdeauna nordul. Dacă urmărești săgeata busolei, poți găsi oricând drumul înapoi. De aceea și luase busola cu sine, știe tot. Vântul ne duce direct către nord, anunță știe tot. Înseamnă că la întoarcere va trebui să ne îndreptăm către sud. Balonul se înălțase foarte sus și zbura deasupra câmpiei. Orașul dispăruse în depărtare. Jos, ca o panglică îngustă, șerpuia pârâul pe care piticii îl numeau al castraveților. Copacii răspândiți pe câmp păreau niște mici tufe răsfirate. Pe neașteptate, Gogoașă observă dedesubt o mică pată întunecată. Pata se mișca repede pe pământ, părând că aleargă în urma balonului. Uitați-vă, fraților! Cineva fuge după noi!" strigă el. Începură să urmărească cu toții mica pată. Vedeți? A sărit peste pârâu. Țipă Zăpăcilă. Ce poate să fie? Întrebă Grăbilă. Priviți, trece peste copaci. Balonul zbura pe deasupra pădurii. Mica pată se mișca peste vârfurile copacilor. Doctorul Pilulă își agăță ochelarii pe nas, dar nici așa nu putu să deslușească ce era acolo. Știu! Începu să strige dintr-o dată habar n-am. Eu am înțeles cel din tâi. Este strop al nostru. Am uitat să-l luăm pe strop și uite-l, aleargă acum după noi. Ce tot spui? Îi răspunse glonțișor. Strop e aici, uite-l, lângă mine, sub bancă. Ce să fie? Poate ghicești tu, știe tot, întrebă probabil. Știe tot, strânse busola și privi în jos. Păi asta e umbra noastră, spuse el râzând. Cum umbra noastră, se miră habar n-am? Foarte simplu, este umbra balonului nostru. Noi zburăm prin văzduh, iar umbra noastră aleargă pe pământ. Piticii urmăriră îndelung umbra care devenea tot mai mică. În cele din urmă dispăru. Unde s-a ascuns umbra? Se ne liniștiră toți. Ne-am înălțat foarte sus, îi lămuri știe tot. Acum nu se mai poate distinge umbra. Ce rușine, bombănea pentru sine Don Dănel. Să stai așa și nici măcar propria umbră să nu ți-o vezi. Iar bombănești? Zise habar n-am. Nicăieri n-are omul liniște din cauza ta. Liniște, liniște, îl îngână Don Dănel. Ce liniște poate fi într-un balon? Dacă vrei liniște, stai acasă. N-ai decât să stai tu. Eu n-am nevoie de liniște. Nu vă certați, spuse știe tot. Va trebui să vă trimitem pe pământ. Speriați, Don Dănel și habar n-am au încetat să se mai certe. Tocmai atunci balonul fu cuprins din toate părțile de un fel de fum sau ceață. Pământul de sub el dispăru, de jur împrejur, numai niște valuri albe. Ce-i asta? Începură să strige cu toții. De unde a ajuns fumul aici? Ăsta nu-i fum, spuse știe tot. E un nor. Ne-am înălțat până la nor și acum zburăm printr-un nor. Ei, asta e o născocire de-a ta, fu de părere habar n-am. Norul e ceva ca a piftea, ca un piure de ovăz, pe când ăsta nu-i decât un fel de abur. Dar tu din ce crezi că e făcut un nor? Îl întrebă știe tot. Norul este făcut în adevăr, din abur. Numai privit de departe, pare consistent. Habar n-am, nu crezu așa ceva și spuse: nu îl ascultați, fraților, toate astea sunt scornel de ale lui, ca să credem noi că știe multe, când de fapt el nu știe nimic. Parcă n-am altă treabă decât să cred că norul este abur. Norul este un piure. Ce, parcă n-am mâncat eu piure? Zău așa! Curând balonul se ridică mai sus, ieși dintre nori și începu să zboare pe deasupra acestora. Habar n-am aruncă o privire afară din coș și văzu de desubt norii care acopereau pământul. Doamne Dumnezeule, începu el să răcnească, cerul e de desubt, noi zburăm cu picioarele în sus. Cum cu picioarele în sus? Se mirară toți piticii. Ia uitați-vă, cerul e sub picioarele noastre, înseamnă că zburăm cu picioarele în sus. Zburăm deasupra norilor, explică știe tot. Ne-am ridicat mai sus decât norii, de aceea ei nu mai sunt deasupra noastră, ci sunt sub noi. Însă habar n-am, nu crezut nici asta. Încremenise pe locul său și și-a păsat din toată puterea cu amândouă mâinile pălăria pe cap. Credea că pălăria poate să-i cadă de vreme ce stă cu picioarele în sus. Vântul îi gonea repede pe deasupra norilor, dar, în curând, băgară de seamă cu toții că balonul începu să coboare. De ce zburăm în jos? Se neliniștiră prichindeii. S-a răcit aerul dinăuntrul balonului, le explică știe tot. Înseamnă că acum o să coborâm pe pământ? Întrebă grăbilă. Păi, de ce am mai luat cu noi sacii cu nisip? Spuse știe tot. Trebuie să aruncăm nisipul din coș și ne vom înălța din nou. Probabil își făcă repede un sac cu nisip și-l aruncă. Ce faci? Se răsti știe tot. Se poate să arunci un sac plin? Dacă lovește pe cineva în cap sau știu eu. Probabil că nu o să lovească, răspunse probabil. Probabil că nu o să lovească, îl îngână știe tot. Sacul trebuie dezlegat și vărsat nisipul din el. Îl vărs eu imediat, spuse posibil. El dezlegă alt sac și răsturnă nisipul direct în coș. Unul mai deștept decât altul, clătină din cap știe tot. Ce rost mai are să rămână nisipul în coș? În felul ăsta balonul nu devine mai ușor. Dar este posibil ca eu să vărs nisipul jos, răspunse posibil și începu să arunce nisipul din coș cu palmele făcute căuș. Mai încet, să răsti zăpăcilă, o să mi-l arunce în ochi. N-avea grijă, n-o să ți-l arunc, zise posibil, dar tot atunci îl aruncă direct în ochi. Începură cu toții să-l certe pe posibil, dar probabil luă un briceag și tăie pe fundul coșului o gaură mare pentru ca nisipul să se scurgă prin ea. Știe tot, văzu și se răsti. Stai, ce faci? Din pricina ta coșul o să se desfacă și o să cădem cu toții din el. Probabil că nu o să se desfacă, răspunse probabil. Atâta știți amândoi, probabil și posibil, spuse știe tot și luă lui probabil briceagul. Nisipul se scurse din coș prin gaură. Balonul se făcu mai ușor și se înălță din nou. Plin de mulțumire, prichindeii se tot ițeau peste marginea coșului. Erau bucuroși că balonul se ridicase iar. Dar Don Dănel, care era veșnic nemulțumit de ceva, continuă să bombănească. Ce înseamnă asta? Când în sus, când în jos. Ce? Pe așa se zboară cu balonul. Neștiind ce să mai zică, trase cu ochiul către Gogoașă, care ronțăia tăcut o bucățică de zahăr. Dar tu ce rost să-i acolo? Mi-am umplut buzunarele cu zahăr și acum îl scot și îl ronței. Ți-ai găsit când să ronței zahăr? După ce ne-au încoborât, n-ai decât să tot ronței. Păi, de ce să cară o greutate în plus? Spuse Gogoașă. Eu mănânc zahărul, balonul se face mai ușor și noi o să ne înălțăm mai sus. Ei, n-ai decât ronței. Să vedem cum se va sfârși ronțăitul ăsta, îi răspunse Don Dănel.